Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. У бальніцах на стацыянарным лячэнні знаходзяцца каля 150 пацярпелых пры выбуху ў менскім метро. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ў часе расследавання тэракту ў метро затрыманыя людзі, праз нядбайнасць якіх здарылася трагедыя. Адразу пасля навінаў. У Беларусі 22 гадзіны, у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа, сёння ў свеце. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад, выступаючы сёння перад новым урадам, сфармаваным на гэтым тыдні пад ціскам хвалі пратэстаў, паведаміў, што надзвычайнае становішча, уведзенае ў краіне 48 гадоў таму, будзе адмененае на працягу найбліжэйшага тыдня. Асад выказаў шкадаванне з прычыны таго, што за апошні месяц пратэстаў у краіне загінула каля 200 чалавек і заклікаў да нацыянальнага дыялогу для пошуку найлепшай палітычнай мадэлі краіны. Дзясяткі тысячаў людзей узялі сёння ўдзел у антыўрадавым мітынгу ў Белградзе, які быў арганізаваны найбуйнейшай апазіцыйнай партыяй. Галоўнае патрабаванне мітынгоўцаў было адстаўка празаходняга ўраду краіны і правядзенне датэрміновых выбараў. Паведамляецца, што прыхільнікі нацыяналістычнай сербскай прагрэсіўнай партыі з'ехаліся ў сталіцу з розных рэгіёнаў краіны. Арганізатары мітынгу раней заяўлялі, што будуць працягваць пратэсты да таго часу, пакуль не будуць прызначаныя датэрміновыя парламенцкія выбары. У Харватыі прайшлі масавыя акцыі пратэсту супраць прысуду, які напярэдадні вынес у Гаазе міжнародны трыбунал па былой Югаславіі двум былым генералам харвацкай арміі. Гаагскі трыбунал прызнаў Антыгатовіну і Млада Маркача вінаватымі ў здзяйсненні ваенных злачынстваў у дачыненні да сербскага насельніцтва Харватыі і прысудзіў іх да доўгіх тэрмінаў зняволення. На вуліцы Загрэбу і іншых гарадоў краіны ў на знак пратэсту супраць вердыкту выйшлі тысячы людзей. Яны скандавалі антыўрадавыя лёзунгі, абвінавачваючы ўлады Харватыі ў тым, што яны ніяк не дапамаглі былым генералам. Іран сёння асудзіў Еўразвяз за ўвядзенне санкцыяў супраць 32 іранскіх афіцыйных асобаў, назваўшы гэта палітычным рашэннем. Прадстаўнік МЗС Ірану заявіў, што гэта палітычная акцыя, якая заснаваная на падвойных стандартах і таму непрымальная. У мінулы аўторак Еўразвяз замарозіў рахункі і ўвёў візавую забарону ў дачыненні да 32 іранскіх высокіх службоўцаў, заявіўшы, што яны маюць дачыненне да парушэння правоў чалавека ў Іране. У Лібіі, паводле паведамленняў паўстанцаў, сілы Муамара Каддафі сёння раніцай выпусцілі па горадзе Місурата звыш за 100 ракетаў град. Ніхто не пацярпеў. Напярэдадні міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведаміла, што 14 красавіка ўрадавыя сілы ўжылі падчас абстрэлу Місураты забароненыя касетныя бомбы. Аблога Місураты апорнага пункту паўстанцаў працягваецца ўжо 6 тыдняў. Арганізацыя баскаў-сепаратыстаў ЭТА пацвердзіла сваё імкненне да завяршэння ўзброенай барацьбы за незалежнасць краіны баскаў. Пры гэтым яна выступіла за дэмакратычнае вырашэнне палітычнага канфлікту. У апублікаванай сёння заяве ЭТА пацвердзіла, што будзе выконваць замірэнне, абвешчанае на пачатку гэтага году, нягледзячы на нядаўнія арышты сваіх актывістаў у Францыі. У выніку моцных штормаў 16 чалавек загінула сёння ў паўдзённых штатах Злучаных Штатаў. Такім чынам, перад гэтым пацярпелі штаты Арканзас і Аклагома, а сёння моцныя штормы чакаюцца ў штатах Флорыда, Джорджа, паўночна-паўдзённая Караліна і Вірджынія. Штогод у ЗША ад вясновых штормаў гінуць